Ibara hiyo iliwekea mstari na maana endapo mtu alisilimu akiwa na wake zaidi ya wanne, basi sheria atatakiwa atihue wanne katika wao, na wengine safari imeishia hapo. Atatiwa wanne, kama alikuwa na 20, 15 atatiwa wanne tu.